ons maandag begin by Romeine 5, waar ons gehoor het van die voorreg wat het is om Christen te wees. Vrede by God, leef onder sy genade en die vooruitsig van die heerlikheid wat kom. En toe het ons dinsdag bietjie gehoor oor die oorvloed van Godse genade, dat dit tot ons beskikking is. En gister het ons gepraat oor, een Christen is iemand wat dood is vir die sonde, maar lewe vir God. Weer daar die gedagte van heiligmaking. Ons het ergens langs die pad, het ek het vir julle gewys, daar's drie fases in een Christense lewe. Die eerste is regverdigmaking. Dis daai gedane daad waardeur die Here jou regverdig verklaar, dit is gedoen, dis afgehandel. Dan terwyl ons hier op aarde leef, gaan het om heiligmaking, wat uitloop vir ons uiteindelik op die heerlikheid in die hemel. As die Here ons net vir die hemel gered het, dink ek sou dit dalk so gewerk het dat jy word gered en skielik is jy weg, jy's in die hemel. Maar ons weet het werk nie so nie. Die Here red ons nie net vir die hemel nie. Hy red ons ook om nog op hierdie aarde te leef en dan in die hemel te kom. En dit is waar die proses van heiligmaking inkom, waar ons vandag nou weer verder by gaan stilstaan. Omdat Christus gesterf het, maar ook opgestaan het, en ons deur die doop, soos Paulus hier vir ons gesê het, op 'n manier vereenselwig word met Christus se sterwe en opstanding, is ons ook dood vir die sonde, en leef ons nou 'n nuwe lewe. Maar dan moet ons daardie lewe leef. Ons is nie meer in diens van die sonde nie, ons is dood vir die sonde, ons is in diens van God. Wat beteken dat ons volgens sy wil en in gehoorsaamheid aan hom moet leef. En toe ek gister vir julle gesê, Paulus raak daaraan hier ook, dat het begin alles in ons kop, in ons denke. Hy het gesê, onthou wie julle is. Onthou dat julle nie meer vir die, julle is dood vir die sonde, maar lewend vir God. Julle is nuwe mense, onthou dit. En dan het hy ook gesê, dink daaraan, en op ander plekke vir julle gewys dat, soos die Here Jesus ook gesê het, as jy na vrou kyk om haar te begeer, het jy al sonde gepleeg. Sonde begin by die gedagte. En die gedagtes wat ons voortdurend op fokus, vorm ons lewens op die lange duur. Nou kom ons vandag by ons volgende tema, vry van die wet. Julle sal sien, die goed lê nie los van mekaar nie, dis so in een gestrengel. Paulus het in hoofstuk 5 al so verwys na die wet, maar hier praat hy nou weer meer spesifiek oor die wet, want die wet het baie te doen uit die aard van die saak met in die eerste instantie die Israeliete. Vir hulle was die wet iets baie besonders geweest. God het dit self gegee. Nou, hulle het bewys dat het nie moontlik is om die wet volledig na te kom nie, maar toch het die wet een baie centrale rol gespeel in die lewe van die Ou Testamentiese volk. Maar nou kom die vraag, wat van ons as Nuwe Testamentiese mens, ons wat nou nie meer in daardie bedeling leef nie. En ek wil vir julle wys dat daar, eers net dit, dat Paulus sê, ons is deur ons verbondenheid met die liggaam van Christus, het ons gesterwe en leef ons nie meer onder die wet nie. Dis ons kerntekst, ons het nie meer onder die dwang van die wet nie. Nou wil ek drie aspekte vir julle noem. Eerstens, die dwang van die wet. Wat beteken, die wet verslaaf 'n mens. Ons sal bietjie meer sien wat dit beteken. Dan die swaarheid van die wet, die feit dat die wet ons nie kan red nie, die wet is soos 'n meelsteen om ons nek. En dan derdens, die geregtigheid van die wet. Paulus wil vir ons laat verstaan dat die wet is goed, daar is nie fout met die wet nie, dis nie waar die fout lê nie. Die fout lê by ons. So as ons eerst dan kyk na die dwang van die wet, dan lees ons saam hoofstuk 7 van vers 1 tot 6. Ons gaan die hele hoofstuk 7 in die eerste 4 verse van hoofstuk 8 doen, maar ek gaan het so stuk vat. So hoofstuk 7 van vers 1 af, waar hy sê, julle weet broers, en natuurlijk verstaan ons destijds, was het nou die mans wat aangespreek is, maar het sluit die sisters ook in. Julle weet broers, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Moses, dat die wet gesag het oor 'n mens solank as hy lewe. Die wet het gesag oor jou, die wet het hou vas op jou. En dan gebruik hy 'n voorbeeld, hy sê die getroude vrou byvoorbeeld is deur die wet aan haar man gebind solank as hy lewe. As haar man te sterwe kom, is sy onthef van die wet wat haar aan haar man gebind het. Maar as sy ander man se vrou word solank as haar man lewe, sal sy as 'n egbreekster beskou word. As haar man gesterf het, is sy egter vry van die wet, is sy nie 'n egbreekster as sy met 'n ander man se vrou, as sy 'n ander man se vrou word nie. Dit is ook die geval met julle my broers. Deur julle verbondenheid met die liggaam van Christus, het julle gesterwe en staan julle nie meer onder die wet nie. Julle behoort nou aan iemand anders, aan hom wat uit die dood opgewek is. Daarom moet ons nou 'n vrugbare lewe lei in diens van God. Toe ons nog 'n sondige lewensbestaan gevoer het, was die sondige hartstogte wat deur die wet wakker gemaak is, in elke deel van ons liggaam werksaam en het ons vrugte gedra in diens van die dood. Maar nou is ons vrygemaak van die wet, want ons het gesterf en staan nie meer onder die wet nie, waardeur ons gebind was nie. Nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die gees, nie in die ou bedeling van wetsvoorskrifte nie. Wat Paulus hier vir ons gee is eerstens 'n beginsel, dat die wet het gesag, die wet hou jou vas. As jy nie in Christus is nie, jy kan nie loskom van die wet nie. Of jy nou die wet ken of nie, die wet geld. En dan gebruik hy die voorbeeld van die huwelik, wat deur die dood ontbind word. Daai wet wat 'n mens saambind, word deur die dood nietig. En dan maak hy die toepassing, dat net so het ons in Christus het ons gesterf. Die wet het ons vasgehou, ons was gevange onder die wet. Die enigste manier hoe ons daarvan kon loskom van daai wet is deur die dood. Maar dit het gebeur deur die dood van Christus, nie deur ons eie dood. En ons vereenselwig met die dood van Christus, ons ontvang die dood van Christus asof ons eie was, en daarom is die dwang van die wet op ons lewens tot niet. Daarom is ons vry van die wet. Maar vry van die wet nie om te doen wat ons wil nie. Hy sê in vers 4, maar daarom om vrugbare lewens te leef in diens van God. Met ander woorde, daardie proses van heiligmaking. En in vers 6 sê hy, nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die gees. Ons is nie meer onder die wet nie, ons is onder die gees. Nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die gees, nie in die ou bedeling van wetsvoorskrifte nie. Want die ou lewe het vrugte gedra wat op die dood uitgeloop het. Die nuwe lewe behoort vrugte te dra vir God. Elke mens se lewe dra vrugte, elke mens se lewe lewer iets op. Deur die wet en die sonde is dit wat opgelewer word doods en lei tot die dood. Onder die vryheid van die gees kan en behoort ons lewens lewe te leef en lewe te bring. En wat hy hier impliseer eintlik is sodat ons as het ware getroud was met die wet, vas was aan die wet, verbonde. So het ons nou een nieuwe verbintenis, ons is nou getroud met Christus. Dat is die beeld van die bruid en die bruidegom. Nou is ons nie meer slawe van die wet nie, maar nou dien ons God tot lewe. Maar die wet is steeds bindend. Maar nie in die sin dat ons verlossing daarvan afhang nie. Ons motief vir wetsonderhouding is nou anders. Nie omdat die wet ons meester is en ons het moet gehoorsaam nie, maar omdat Christus ons bruidegom is en ons dit wil gehoorsaam. Daar is een groot verskil. As jy baie vir iemand omgee, dan wil jy vir die mens goed doen. So dit gaan nie daarom dat ons aan die wet gebonde is om deur ons wetsgehoorsaamheid by verlossing te kom nie, maar ons is verlos sodat ons die wet kan hou en hopelik as ons dit reg verstaan wil hou dat ons uit liefde, uit wederliefde die wet gaan gehoorsaam. Nou kom ons by die tweede deel wat gaan oor die swakheid van die wet, dat het ons nie kan red nie, en ons lees daar van vers 7 af. Wat is dan nou ons gevolgtrekking? Dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie. Inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as het nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat het sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar deur hierdie wet het die sonde deur hierdie gebod het die sonde 'n vasstra plek gekry en elke soort begeerte in my aan die gang gesit. Want sonder die wet is die sonde dood. Voorheen, toe die wet nie daar was nie, het ek gelewe. Maar toe die gebod gekom het, het die sonde begin lewe en ek het gesterwe. Dit het gebleik dat die gebod wat bedoel was om vir my die lewe te bring, vir my die dood beteken. Die sonde wat deur die gebod 'n vasstra plek gekry het, het my deur die gebod mislei en my dood gemaak. Die wet is dus heilig en sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Beteken dit dat iets wat goed is vir my die dood gebring het? Beslis nie, inteendeel, die sonde het vir my die dood gebring. Dit het die sonde gedoen deur iets wat goed is, sodat die sonde in sy ware aard as sonde bekend sou word en deur die gebod sou blyk hoe skrikwekkend die sonde werklik is. Wat Paulus hier sê, en is nogal 'n moeilike deel om te volg, mens moet die drade mooi by mekaar hou, maar wat hy probeer sê is dat dit is nie die wet wat verantwoordelik is dat ons sonde doen nie. In ander woord, is nie die wet se skuld dat ons sonde doen nie. Wat hy wel vir ons sê, is dat die wet wys vir ons wat sonde is. Hy sê daar in vers 7, dat ek sou nie geweet het wat sonde is, as het nie deur die wet was nie. So die wet is vir ons 'n rigtingwyser, die wet is in 'n sekere sin 'n padkaart. Maar dan sê hy tweede ding, hy sê die wet ontlok die sonde, daar in vers 8. Die begeertes wat die wet wek. Een goeie voorbeeld is een verkeerslig. As jy aankom en die lig is oranje en hy word net rooi as jy so by hom kom. Wat doen die meeste mense vandag? Voet in die hoek. Die wet sê jy moet stop, die wet sê as jy oor lig oranje raak, moet jy al begin regmaak om te stop. Maar wat is ons menslike geneigtheid? As daar gesê word moenie, dan wil ons dit juist doen, nie waar nie. Dis in daardie sin wat hy sê, die wet ontlok die sonde. Maar dan sien ons ook, hy sê die wet verdoem sonde. Dan vers 13 sê hy, sodat sonde in sy ware aard bekend sou word. en dat deur die gebod, deur die wet, sou blyk hoe skrikwekkend die sonde werklik is. Toe ek nou die dag hierdie vers weer lees, toe tref dit my dat een mens so makkelijk, lichtelijk met die sonde omgaan. Terwyl eintlik, om Paulus se woorde gebruik, is dit 'n skrikwekkende iets. Dink daaraan. Sonde is nie maar speelietjies nie, dit is, die woord van die Here sê vir ons, dit is iets skrikwekkends. Ons moet terugduins daarvan. Ek het hierdie prentjie gekry en gedag ek wys dit vir julle. Dis hoe dit is, as jy deur die wet probeer jouself red, jy gaan sukkel nie, gaan nooit bo kom nie. Die wet kan ons nie red nie, die wet is te swak daarvoor, maar die fout lê nie by die wet nie. Die fout lê by die sonde van die mens. As ons kyk na vers 11, en ek gaan so 'n stukkie in die middel uitlaat, en net uitlig, die sonde het my mislei en my dood gemaak. Dis nie die wet nie, dis die sonde wat my mislei het en my dood gemaak het. Dan kom ons by die derde deel, en dit gaan oor die geregtigheid van die wet. Ons lees van vers 14 af. Ons weet toch dat die wet is geestelik, maar ek is aards en soos 'n slaaf aan die sonde verkoop. Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juist dit doen ek. Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So vind ek dan hierdie wet of hierdie beginsel in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van die Here. Maar ek vind in my doen en late 'n ander wet wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is. Ek, ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. So is dit dus met my gesteld. Met my gees dien ek die wet van God, maar met my doen en late die wet van die sonde. So ons het nou gesien dat dis nie die wet se skuld dat ons sonde doen nie. Ons het gesien dat die wet kan ons nie red nie, dit weet ons trouwens. En hier kom Paulus en hy beklemtoon nou weer deur te sê die wet is goed. En hy sê selfs later aan in vers 22, hy vind vreugde in die wet. Nou, wonder ek net, as ek by myself begin en wonder, hoeveel keer vind ons regtig vreugde in die wet? Of doen ons dit ook maar net omdat ons dit moet doen? Maar Paulus het een heel ander siening van die wet, dit is goed, en het is iets waaroor een mens blij kan wees. Hoekom? Want as ons die wet sou hou, dan gaan ons lewe in orde wees. Wanneer ons die wet oortree, gaan daar fout in ons lewens. Maar ons sien hier ook, Paulus het behalwe hierdie siening oor die wet, het hy ook oor homself 'n bepaalde siening. En hy sê in vers 18, ek weet dat die goeie nie in my woon nie. En in vers 24 noem hy homself, ek ellendige mens. Paulus sit met hierdie, let wel, Paulus. Nee, ek en jy nie, Paulus. Sit met hierdie geweldige tweestryd. En ons het reeds daarna verwys. dat solank ons in hierdie lewe is, dra ons ons sondige natuur nog steeds met ons saam. Alhoewel die Gees ook in ons is, en ons het hierdie, as het ware, twee nature, wat gedurig teen mekaar bots, en deur die wet word ek verlok om toe te gee aan die sondige, en te doen wat verkeerd is. En dan baie keer selfs as ek die beste voornemens het, soos Paulus sê, vind ek, ach, ek het alweer gesondig. So daar die swakheid dra ons ook in onsself saam. Paulus' standpunt is dat in die vlees, in die sondige aard van die mens, is daar niks goeds nie. Ek weet nou nie of dit die regte ding is om te sê nie, maar ek denk baie keer aan een land soos Indië, wat hoofsakelik een nie-christelike land is. Ek het nou maar een vooroordeel, as ek met die Indiër te doen het, jy weet hulle sê, hoe weet jy Indiër lieg vir jou, as sy lippe beweeg? Nou, dit is miskien kras om dit te stel, maar so baie keer, as een mens met Indiërs te doen het, in die sake opzet, denk maar aan die Guptas, jy weet nie of hulle eerlik is met jou nie. En ek al baie gewonder of dit nie is, omdat die christelike kultuur, as een mens het so mag noem, nooit daar in die land een inslag gevind het nie. Het is alright om maar kronkelpaaie te loop in bezigheid. So in daardie sin sê Paulus, is daar niks goeds in ons sondige aard nie. Terwyl die wet goed is, en hy begeer om die wet te onderhou. Nou in die vorige paragraaf gaan het juist daarom, dat die ongelovige kan nie die wet onderhou nie. Dat is geen manier nie. Maar in hierdie paragraaf wil Paulus sê, dat selfs die Christen uit sy eie nie die wet kan onderhou nie. As ons bloot aan onszelf oorgelaat is, gaan ons ook nie die paal haal nie. Maar dan kom hy met die goeie nuus. En hy sê dat hy wat vastgevang is en wat hy aanvoel as 'n doodsbestaan. Dat daar toch hoop is. Want as Christus in jou leven is, gee Christus jou kracht deur die Heilige Gees en kan jy oorwin. Maar dan moet die mens wakker loop en soos ons gister gesien het weer daar oor die wapenrusting, trek die volle wapenrusting aan, sodat jy op jou pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duivel en van jou vlees. So, ons moet gedurig wakker wees, dis soos 'n soldaat wat wag staan, hy durf nie aan die slaap raak nie. Want die oomblik, as jy of ek bietjie verslap, dan gaan ons gevang word. So, wat Paulus hier vir ons wil sê, is dat die eerste tree op die pad na heiligheid, is om te aanvaar, dat in onsself het ons nie die vermoë nie. En om dan ons hulp dageliks, en deur die loop van die dag, by die Here en by die Heilige Gees te soek. Of ons sonde doen, en of ons gehoorsaam is, hang af van wie in beheer is op daai oomblik, die vlees of die gees. Ek staan nou en denk, miskien wil ek vir julle die storiekie vertel, of wat waar is, weet ek nie, van die ou, jy weet die mense wat met die honde gevegte, hy het die twee honde gehad, so witterige hond en 'n swart hond, vreselike wrede en vechtende honde, en dan het hy die honde teen mekaar laat beklein, en die een keer dan wen die swart hond, en die ander keer wen die wit hond, en natuurlijk wet die mense nou op die honde, toe vraag iemand vir hom, maar jy weet altyd op die hond wat gaan wen, hoe weet jy wat hond gaan wen? Toe sê hy die een wat 'n kos gegee die week, en wat gee ons kos, ons die vlees of die gees? En dan kom ons nou uiteindelik by, wacht een bykie, voor ons daar kom, by die deel uit hoofstuk 8, wat ons saam lees, wat hierdie nou maar net ook vir ons weer bevestig. Kom ons lees van vers 1 af. daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat het weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy die sonde binnen die sondige bestaan van die mens veroordeel deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur, as 'n offer vir die sonde. Hoor nou hier, nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. So hier bevestig Paulus het maar net, as ons uit ons eie krag heilig wil leef, gaan ons die onderspit delf. Maar as ons in die krag van God soek, dan kan ons oorwinnaars wees. Selfs meer as oorwinnaars, sê Paulus. Want daar is geen veroordeling nie, daar is geen verslawing meer nie, ons is vry deur Jesus se soenoffer, en nou kan ons die wet gehoorsaam. Nou, kom ons maak klaar deur te kyk na drie waarhede wat hier vir ons uitkom oor heiligheid. Oor hierdie lewe van diens aan God, oorgawe aan God, gehoorsaamheid aan God, dit wat ons noem heiligheid. En die eerste is, dat ons daaraan dink dat die doel van Jesus se menswording en dood was heiligheid. Heilig, onthou ons het nou die dag gesê, heilig is om vir God afgesonder te wees. So Jesus het nie net gekom om ons in die hemel te bring nie, Jesus het gekom om ons af te sonder vir God in hierdie lewe, vir hierdie lewe en uiteindelik vir die ewige lewe. Ek het baie mooi aanhaling hieroor gesien waar ek hoop julle kan lees, is dit nie te klein nie. God condemned sin in Christ so that holiness might appear in us. God condemned sin in Christ so that holiness might appear in us. Ons moet die lig wees wat die lig van Christus laat skyn in hierdie wêreld. Die tweede punt is, heiligheid bestaan uit die voldoening aan die eise van die wet, met ander woorde, om God te gehoorsaam. Hoe anders gehoorsaam ons God? As ons om nie gehoorsaam nie, maak ons om seer en ongelukkig. En dan weer een aanhaling, law obedience is not the ground for our justification, but its fruit. Denk mooi daaroor. En dan laastens, heiligheid is die werk van die Heilige Gees in en deur ons. So, ons as Christene is vry van die wet in die sin dat ons nie die wet moet gehoorsaam om hopelik gered te word. Ek het so rukkie iets gelees oor Islam, en die ene ding wat vir my daar vasgestaan het, is dat hulle sê, een moslim kan nooit seker wees of hulle wel in die hemel gaan kom. Hulle moet soort van wag en kyk, of hulle nou genoeg punte by mekaar gemaakt het, as hulle nou een dag daar kom. Okay, nou die ouens wat nou vertel word, dat hulle self opblaas, wag daar so vermaagde vir hulle in die hemel, is natuurlijk nonsens. Maar mens praat van daai geloof in sy geheel. So jy moet heeltyd in jou pasoppens wees en al jou gebede doen in die vaste en dan hoop jy gaan in die hemel kom. Ons is vry van daardie slavernij. Jy weet, ek het aan die een kant bewonder ek die moslims vir hulle disipline. Ek weet, ons het een aand daar in die stad bijeenkomst gehad, en voor die tyd loop ek gauw so om die draai om na die toilet toe te gaan, en hier val ek amper oor 'n paar moslems wat hulle maaikies daar oopgegooi het en nou eers besig is om te bid. Ek het selfs al gehoor van ouens wat op die vliegtuig is en nou hulle maaikie neergooi en bid. Maar ek het ook al baie vir myself gesê, God dank dat ek nie so lewe hoef te leef. Ons is vry van daai dwingelandy. Maar ons is toch uit dankbaarheid en onder die leiding en die kracht van die gees, mense wat juist vry gemaakt is, sodat ons juist vry is om die wet te gehoorsaam. Deur die sonde van Adam was die mens, het die mens nie daai vryheid gehad nie, die mens kon nie, hulle kon nooit nie. Denk maar aan die geskiedenis van Israel, elke keer dan het God hulle gestraf en dan het hulle nou belei en dan gebeur het maar weer. Met ons ook maar. Maar ons is juist vry van die wet, dat ons vry is om God te dien. En hoe dien ons om? Deur die wet. Nie uit dwang, maar uit liefde en uit dankbaarheid. En dan gaan ons, as die Heer ons nou spaar, môre by die rest van hoofstuk 8 kom, wat die klimaks vorm van hierdie deel, wat dan nou juist vir ons gaan meer sê oor lewe onder leiding van die Heilige Gees. Hierdie lewe wat ons moet leef, kan ons nie, volgens Paulus se getuienis in ons eie ondervinding, kan ons nie, op ons eie, maar ons kan, deur die gees. So, môre kom ons dan nou by wat vir my een van die mooiste dele in die Bybel is. En hopelik sal dit dan nou wat ons nou hierdie week tot hiertoe mee besig was vir ons afrond, jy weet soos 'n vliegtuig wat moet kom land, dat die vliegtuig veilig op die aanloopbaan kom en ons by ons bestemming kom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die pad wat u hierdie week met ons loop. Dat u deur hierdie deel uit u woord vir ons wil lei in die gewaarwording en die bevestiging, die herbevestiging van die feit dat ons vrygemaakte mense is, dat ons nuwe mense is. Maar Heere, dat U juist dan ook wil hê dat ons daardie nuwe lewe moet leef. Maar ons moet saam met Paulus bely dat so dikwels as ons die goeie wil, dan staan die kwade ons by. Heere, ons bid U vergifnis vir die kere wat ons U gefaal het. En ons dank U daarvoor, want ons weet U woord sê, as ons ons sondes bely, U is getrou en regverdig om ons dit te vergewe. Maar Heere, ons wil nie in sonde bly leef nie, ons wil uit liefde en uit dankbaarheid vir u eer en u dien. Daarom bid ons, o Gees van God, neem beheer van ons lewens, van ons gedagtes, van ons tonge, van ons dade, van alles. En Heere, as dit dan nou u wil is, dat ons môre ook weer saamkom, help vir ons om nogmaals uit u woord bevestiging en leiding en kracht te kry. Heere, u ken elkeen van ons, u ken ons besondere behoeftes, die ene dit nodig, die andere dat nodig, dankie Heere, dat ons weet ons is u kinders, en dat u weet wat ons nodig het. Maar dankie ook dat u as ons Vader beter weet as ons wat ons nodig het. Dat Heere, U vir ons sal gee dit wat vir ons goed is en nie noodwendig dit wat ons wil hê nie. Maar dan dank ons U vir al, Heere, dat ons weet uiteindelik, as hierdie aardse tentwoning finaal die gees gegee het, dat ons by U in die hemel 'n heerlike woning het, 'n plek wat vir ons wag, omdat Christus vir ons gesterf het, en opgestaan het, en vir ons intree by u. Ons loof u. Amen.